و اذ نادى ربك دزيدنا بلا بل باب شروع کی گیا ما تا استوی دی کہ وہ کسی چکم دے نہ راضی دی کہ لومبئی قصہ چکم دے غد موسی علیہ الصلات والسلام دے کہ چا مون چن دی دے کنا نو اوا قصہ اغا با رسی کی تر آتش پیتا آیات پوری بدا قصہ دی خد موسی علیہ السلام قصہ ما قصہ دا اغا سو دغ کی آیاتن کی تیرشی سو سرزونو کی تیرشی ودا دی صورت کیم تفصیلا اغا واقع راخلی خا تفصیلا راخلی صحیح صحیح او پدی کہ بس سلور مقامات خا سلور مقامات اول مقام بوی تر ولسم نمبر آیات پوری ولسم نمبر آیات پوری اول مقام دی فدی مقام کسی دی موسی علیہ الصلات والسلام تعالی تعالی وی چ ورش فرعون تا موسی علیہ السلام صدا خوف شکایت کی چیز دا غوی نه یری گم زما تکذیب بو کی اللہ ور تسلی ور کی چ ما یری گا او هارون علیہ السلام چ کم دین او غور سره اللہ تعالی ملگری کی او بیا دا غینه پس چ کم دے دغه دی دا فرعون ته کوم دی غور دی او مقصود د رسالت ورته ذکر کوي بختر ولا سمعت فورم دک مضمون دی ها او مخکې تیر شوی دی اوس په صرف آسان آسان وایو و اذ نادى ربک یاد کا پاغه وخت چې आवाज وکړفتا موسی موسی علی السلام ته ها هغه په کوم ځای کې په کوی تور کې هغه راتلو دغه نه پس د مدین نه واپس را روانو هغه ټوله قصه ده انی ات القوم الظالمین د سوره عراف کې تیر شوی ده انی ات القوم الظالمین چې لار چې ته قوم ظالمانو ته دا قصه په دریم دل باندې تفصیل را لاله یو ځل چې کوم دنه په سورته اعراف کې دویم دل په سورته طه کې او دا دریم دل په سورته شعراء کې بیا په سورته قصص کې راځي ښا انی اتل قوم الظالمین چې تلار شه قوم ظالمانو ته قوم ظالمان سوق دي قوم فرعون قوم د فرعون دي الا یتقون آیا دوی ځان نه بچ کید د عذاب د الله نه الا یتقون دوی ځان نه بچ کید الله د عذاب نه یا الا یتقون آیا دوی ځان نه بچ کید شرک نه دا ورته وایا لار شه قال موسى عليه السلام اغا شکایتو کو رب اے رب زما انی اخاف ان یکذبون زیریگم چا غی بدما تکذیب کی ما بدر وجنو گنی کاغه تا معلوم کنا اغا پدغه قوم کی وخت ير کړو په فرعون کړه غره لو شیو نو دا غا عیناد او تکبر او دا قوت معلوم کنا و یضیق صدری او بل خبر دار و یضیق صدری تنگی کی سینہ زما کله چا زما تکذیب کی او ما ته وئی ته دروغ وای نو غصه می داسې دا چې بیا می سینہ تنگ شي نو چې سینہ می تنگ شي نو ولا ينطلق لسانی بیا می جبه نخوزی ور اخدینه معلومه شو چې دا خبره چې خلک کوي کنه ابن قیم هم دا ویل دي چې دا خبره چې غوري را واغسته او پجبه کې خو د جبه اوسوځي دا د موسی علی السلام پجبه کې هغه غټه پیدا شو هغه غټه نه و د انبیاله مسالم کې ړون ګړ شل دا شي نه شي کېده ښا دا چاړه ګونګې دا نه شي کېده انبیاله مسالم چې کوم دی الله تعالی له داسې عیوب نه پاک ساتي ښا دا سو دا د موسی علی السلام په جبه کې غټه ده سوا غټه دا ولا د بازي بازي سړی وی چې ډیر غوسه شي که خیال نو کړی سینه تنگ شي بیا یې جبه کار نه کوي بیا خبرې نشي کوي بس بیا غلې کېږي ښا د موسی علی السلام هم دومره سخته غوسه وکړه روایت کې راځي دومره غوسه وه چې کله به غوسه چې د سر ویښته دی مدرېدل ښا دومره پورې غوسه وه و یضیق صدری نو تنګیږي سینه زما ولا ینطلق لسانی نو بیا چلن نه کوي جبه زما زما جبه بیا نه چلیږي فارسل الی هارون نو اولیګه هارون ته هارون ته دغه اولیګه نبوت ورته ورکه چې هارون هم زما سره ملګری شي علیه السلام الله ورتاغه دعای قبول کړه هارون علی السلام می دست عمل کړی بیا بل دغه دا وکړو ولهم علی ذنب او د دې فرعونیانو فما باندې ګناه دی د دې فرعونیانو فما باندې یو بوج دی ها ها یو ګناه دی د دې په ګمان کې ګناه دی څه ګناه واقع دی وجل او کنه خدا د دې ګناه دی الله ګناه نه دی ها ځکه چې هغه کده او حربي کافر ورستو راځي حربي کافر او حربي کافر وجل او نه څه ګناه دی پکې څوک چې داخه کوي کنه دا وایي چې موسی علی السلام گنانگار و خبتی و جلو ناغل دی ملگرو که خوالا هم علی زنبون ده چه گناره پلا ده فرعونیان و گناره ناغل هم دی ملگره اینو چه اغا وی جلبانی گناره نو ولا هم علی زنبون ده اللہ گناه پی نشتا ده ده دی پا ما باندی گناره فا اخاف و نزیریگم این یقتلونی چه دوی پا ما او وجنی مخی ده خبر نه ده قتل نه موسی علیه السلام نیویگی خود خبر نه بیان با میوا نوری مسئلی ده به وقت کی ندی قال الله ورتوی کلا هرگز داسه ندا ایستم نشی کوله دی سوم نشی کوله فذهبان دوار لار شی بی آیاتنا پا معجزات زمونگا باندی انا معاکم مستمعون یقینا مونگا تاستا وقی خودون کیو مونگ در تا وقی خیده زی تاستا ورسی خبره کوی فاتيان لارشي چاتا لارشي فرعون فرعون تفقولا ندوار ورتوائي إنا رسول رب العالمين يقنا منغ رسول منغ رسولان يو هر يوز منغنا رسول قم مفرد ده إنا جمع ده نو هر يوز منغنا رسول ده سورة طاها كي ورت رسول آوه منغ دوار رسولان يو اغي كي لك تفصيل بو سورة طاها كي فده كي لك اختصار ده نو إنا رسول رب العالمين يقنا منغ رسولان يو ده رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل سكارو کا یو خدا را چه رب العالمین تکی ورتوی چه رسولان یو رب العالمین نو پر رب العالمین ایمان راوڑا یو خدا خبر دا ها دویما خبر دا دا ان ارسل معنا بنی اسرائیل اولی گد مون سره بنی اسرائیل بنی اسرائیل مون سره شام تا اولی گد اله غلامان کړي دیتا ازادی ورکه ها دویم کار دا وکا موحدین خلق دی مشرکان نه دی دور کړي دی دا کار وکړو دا دوا دغه کوم دی دعوتونه موسی علی السلام راوړل اوس د دې نه تلسم آیات نه دا بل مقام شروع شو دا مقام بچلیږي تر سلور دیر شم آیات پورې با دا مقام چې کوم دی نه دا بزیخه په دې مقام کې بسوي په دې مقام کې با موسی علیه السلام هغه با دغه کوي دا فرعون بچ کوم دی نه هغه اوس اعتراضات کوي ها دری شبهات پکې په تلسم او نلسم آیات کې بیا با موسی علیہ السلام داغی جوابات ورکی شلم یوشتم دویشتم آیات کی بیا با فرعون بل اعتراض و بل سوال بکی بیا با موسی علیہ السلام داغی جواب ورکی پدید که با ماند عالمین چکم دن موسی علیہ السلام اگا بیانی خواه ماند عالمین با بیانی تلور سلویخ پینزه سلویخ شپک سلویخ پدید که با ماند عالمین چکم دن اگا بیانی و سلویخ حتی سلویخ خمیانس که در فرعون اعتراض اموی بیا با در فرعون دمکیوی بیا و موسی علیہ السلام خپل دو معجزه پیش کی بل دغه خواه قال انو فرعون ورتوی فرعون ته دا مساله تا د کم دنه راوړی تر اځه وکړو ها علم نو ربک فینا ولیدن آیا نوی تربیت کړی ته مونږه فینا ها زمون په قوم کې په مونږ کې دنه ولیدن ها پالل شوی ماشوم نوی لکاته وړو کې نوی مونږ نوی پالل ولبست فینا من عمرک سنین او تیر کړو تا زمون په کور کې من عمرک د عمر ستانه سنین ډیر کلونه ډیر کال خو ته مونږ کړو ډیر کال خو مونږ کړلو شوی دا تا دا مسئلی دا کم دانا را پیدا کرد دو خادری پکی فرعونو کرد یوی پیل اقپل احسانو کو چه تا بانی زمان دیر غط احسان دیکن امتنانی پیو کرد تو خود منگ پاله لی دوی ما خبر دادا چه تو چی منگ کروی دا مسئلی خود تا نکولی دا مسئلی استا دا کم دانا زدکلی داری دا کم دانا را زدکلی بلا دا غبل اعتراض پیدا ری وفعلت فعلتک اللتی اغویلو کن ولهم علی ذنبون زمان بابا نی گناه دی نو دلتا که چه کم دنو دی ورطا اوس اغا گناه یادی خویا د موسی علیہ السلام د یری د وژن هغه صفات کی نوې دغه په دبانې د موسی علیہ السلام روح راغې او یا دا وجه وچ دا هغه صفات کی صراحت ځکه نه کوي چې هغه کار ډیر غټ ورته ښکاری کنه نو د فعل گردان شروع کو و فعلت فعلتک التی او کار کړه او تا هغه کار التی فعلت چې هغه تا کړه نو را مو به عمل پاده ورته ویل ها بیا هغه تا کم کار څه کړه او یو کار دیم کړه کنه چې مطلب کدی باندې لېغلی شي وانت من الکافرین او توی وانت او یی تمن الکافرین د ناشکرونه ته خو ډیر ناشکرای یو خبر یو مارا دادا یا وانت من الکافرین ته اوس مونږ ته کافر وای نو ته هم په خوا مونږ سره کافر وای ته هم زمونږ کور کې اوسې دی کنه د کافرانو کې ختم وای دا خبره ورته وکړه او دار ده دری تراده چوخا یو خدا ده چه احسان میده در باندی بل ما ترده ده کم داینا راوده تقو مون کرا وڑو که لو شوی دری ما خبره داده چه دا کار چه ده کرو آغیس انگه خبره ده قال موسی علیه السلام مرتوی فعلتو ها او دا کار میکړو سر یې تاسو واځې اعتراف نکوم وسو دغه دې کړې میو اذن و انا من الضالین او په دغه وخت کې و انا ها و انا او زوم من الضالین دا معنی اونه که چه ده گمراهانو نخواه و انا من الضالین او زوم پا دغا وقت که ده بیخبرو نا بیخبرو ما نبوت را سرنو خوشه که نه ما تا پتا نوا چه ده دی گناشته و کنشته اوز خورت اللہ پتا بوله گره چه ایز گنایم نشته ده هر بی کافر و جلم ده خکار میکرده خوشه که نه و انا من الضالین او زوم پا دغا وقت که ده بیخبرو نا ما تا پتا نوا چه ما دا سره و جلو زکا ابو عبید قرطبی دو ابو عبید پا دغا سر معنی کهی پا روایت سر چه ابو عبید وی چه و انا من الضالین زب پا دغا وقت که ما سر سوشه و ما تا چکم دنه و دغا نو ما سر شرع نو ما تا نبوت نو راغلی او چی نبوت نو قتل خطا او شو نو ایز گنای نشتره چی نبوت نوی او شرعن وی دار دغه سره نبوت سره منافق خبرند اغه تم کی ایز شرعن وها و انا من الضالین او زوم د چانه د بی خبرنا یا وانا من الضالین زستانه د پټی دن کو نوم تانه پټ شه او ما ها دغه چی انت ضل احداهم مال تک دغه ظل الماء فی ظل الماء فی اللبن او بو پایو کی روکه شو کنه نو دغه ورکیدل پټ شه او ما تانه ففررت نبی او تختیدم منکم د تاسونا لما خفتکم ارکلت د تاسونا او یریدم کلت د تاسونا او یریدم نبی او تختیدم او اوسرا طرف نبوت را کړه او ستنه نه یریدم ها فوهب لی ربی حکما نرا او بخ ما طرف زما حکمن حکمن مضبوط علم نبوت را تراکا مضبوط علم را کم نبوت را کرو اس نے پروان نشتر خا وجعلنی من المرسلین او وی گرزولم زد رسولانونا مثلا میں کم زیکی زدکڑا دغه جواب ورته وکړو دا دواړه جوابونه ورته وکړ یو خو مې دا کار کړو زسړی هر بی کافر مې ودره اوسه چلو شو پوه شو کنه خو یا بستا په قانون کې ګناګار مې یا بده مودودی په قانون کې نور خو د اسلام په قانون کې زه ګناګار نه مې هر بی کافر مې ودره زما خبره دا ده چې دوی مې خبره جواب کم دا نه دي مثلا د کړهغه چې تختیدلې او مپلاره کړه ته الله تعالی نبوت راکړو خو دغه دا مې ذکره خا بل خبره چې دوه تکوره وی عالم نو رب دکا ولې مونږه پاللې نه وېسو تابانه خو مونږه احسان کړی دی هغه ورته وی وتل ک نعمت دغه دی احسان دی تمن وتل ک نعمت دغه دی احسان دی تمن نو علیات تیز بادی پما باندې ها پما باندې احسانونه بادی ان عبدت بنی اسرائیل پدې کې درې سره ورمانی دی ها یو مانا دارا چی استفا دارا غد استفا میں تقریری دے یعنی منم بالکل احسان درا بانش کرے ہاں خو یو خبر واسر پدے گٹ کے واورا انا عبدت بنی اسرائیل زما قوم دے چکم دے غلام کڑے او بورے خالا یو خبر واورا دا یو خبر اکوا دیما خبر دارا و تلک نعمتن دغد پا ما باندے انعام دے یعنی داری دے سر انعام نمانم انا عبدت بنی اسرائیل زما قوم دے غلام کرد دا غلام غلام کول چکم دی دا سی احسان دے سر پوش بکنه غلام کول دا احسان دے دا مونگ تول غلامان کلی دوی مدادا دره امار دادا و تلک نعمتن نیمانم احسان دے نمانم خاولی انا عبدت بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل غلامان کړیو دا غوی د غلامی د یاره نبی علی ول ماشومان وجل بیا چې کوم دنو دغه زی بخشی ته اور ظلم دریاب ته بیا دریاب چې کوم د تا کر راوړم دا غوی د یاره د وجنا غی غریبانان د تا نه یری دل تا غلامان کړیو نو ستا ظلم زستا کور ته راوستیم زستا احسان راوستیم چې پاللیم درکره که ستا ظلم راوستیم دا خو ستا د ظلم د وجنا زستا کور ته راوړتیم نو ستا د احسان د وجنا چې تا راوستیم د مورنا چرته دار له پالما دا خو نو بل خبره وتلک نعمت بل تغمانه دادا وتلک نعمت تمنها علیا دغ نعمت ته تی په ما باندې بادی یعنی دا انعام په ما مکه و دا احسان په ما مکه وا ته تعالی ما ډوډۍ درکړی دا انا عبدت بنی اسرائیل بنی اسرائیل دی غلامان کړي و غي غټلې دا او تاسو ټلې دا پوه شو کنه ټول عمر غي غټلې دا او تاسو ټلې دا نو که ما ته په کور کې او خوړه نه هم د بنی اسرائیل ډوډۍ و پوه شو کنه نو ته په ما باندې دغه کې احسانات کې قال فرعون فرعون پدیدا کہ اس بیخی رابن شو زکہ چلو طول سوالات ادا سے جوابات موسی علیہ السلام ورکل چلو جسرا بلا نوا کہ ماتی وسرا ختم شوی وی خطر ادا خبر بکو قال فرعون فرعون وی وما رب العالمین بل اعتراض کو وی رب العالمین سوکتے ها د قوی چې لکه د خو باخیری کې ماته وی کنه ته یی نو وی وما رب العالمین سوکتے رب العالمین ذکر ده زانت رب العالمین وی ده عالمین صرف ده مصر خلق و تاوی وی ده ده مصر خلق صدی بس ده عالمین ده و مصر بس ده دنیا ده او زی چکم ده نزدی بادشای منو بس ده رب العالمین خبر اخلاص رو وی لنده کیسه ده اغور تاوی وره گذر کنیسیم ده قال رب السماوات والارض اغور تاوی تا پریده مصر سریا برا لارش اسمانون و تازمکو تا قال رب السماوات والارض رب العالمین سوکت ده عالمین مانا ورتکی چه عالمین صرف مصر نده خا عالمین اسمان ده عالمین مکدا پس مکه کی مخلوق ته پاسمان کی مخلوق ته درس نه خبري قال رب السماوات والارض رب د اسمانونو د زمکو دي و ما بينهما وغت ما بين د زمکه او اسمان کی دي دین پکرا غیر کخا ته تم پکرا له تم مخلوق ختم عالمین کی راضی رب العالمین نه ان كنتم موقنين کچریه تاسو یقین ته اون کی یقین ته نزدې خبره دغه زما دا دعوه وري فرعون حیران چه تعجب او کرو چه دیم پا عالمینو که راغه چه راغه نو قال وی لمن حوله اغا گیر چا پیرار کانی دولت تا وی علا تستمعون یا لکه تا چه غوگ نگده وی لی خبری تا دادی سوی پوش خبر پی ناشناو لگی دا دو خو زمانم مخلوق جوڑ که خواه زمانم عالمین جوڑ که دا سنگ خبر دا ما تا وی تم دی و رب ربوبیت تلان دی داخلی قالا اغا ورطا وی وره که دا خو ملا صفا ندی وی دا خو مصرف ما بین هما وی صفا وارا قال ربکم و رب آبائکم الاولین رب ستاسو دی و رب ستاسو دا غفلاران و مخکنو دی اوز چه دا دلیلی و توی فرعون سر بیخی مات پدی ختم شوی چه اوز که فرعون وی چه زن نا ضرب ما ضرب ام در طولو که نا نبیا و رب آبائکم خلق بورتر آفازی چه غلی کینا پلار رب سنگا وی پلار خودی او تا نوی کوجه که نا دیده که قصه موسیٰ علیہ السلام داز پرسنگا کسه که گیر کساره خواه و رب آبائکم الاولین او رب ستاسو دا پلارانو پخوانو دی دیده که دی غصه شو است غصه شو است پسر افشور کهی قال اوی فرعون این رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون یقینا نگا رسول استاسو جی تاس ترالی گلی چه دا خو لیوانه دی پوش کنا وی دا خو لیوانه دی سریا دا دیست خبری که ایمانیم چه کم دنو داشه جور کو چه تم دی رب پر ربوبیت که داخلی ها غور تاوی وری گلگ نور غاک که دا قال ها غور تاوی رب المشرق والمغرب وما بینهما رب دا مشرق دی و دا مغرب دی وما بینهما آغا چه پمینز دی که دی گیر چا پیره طوله علاقه دا آغا پا دا آغا که داخل دا این کنتم تاقلون که عقل لره خو عقل لره کی نیشتا دکن بی وقوفا پا دی خبر نپوی گی فرعون پا دلائلو که پر شد کله چې دا طاغی سره په دلایلو کې پړ کېده دم کوي شروع کې ها بیا خلړه دې شروع کې نو دل خلړه دې شروع کړې قال وی ویلا ان اتخذت الهن غیری کچرته اونی وتا معبود غیر زمانہ زمانہ بل چاته دې رب وی کنا لا اجعلنک من المسجونین نو خام قاعده به وګرځم تاسو دې جیلیانو نا تاسو دې په جیل کې واکم ها جیل دم کې ورکړه موسی علی السلام ته تل غلیشا قال وی وتا موسی علی السلام او لو جئتک بشیء مبین اگر کذرات له کوم په یو شیخ کارا کار دلائل تراوڑم بیا میم جیل کے چیسو قال دو فاتی به راو راوڑ کنا راوڑ دلیل ان کونتا من الصادقین کہ یہ تدریشتوننا نو فالقا عصاه اوغور ذول موسی علیہ السلام ہم ساخ پلا فاذا هي ثعبان مبین نو ناسا فاغ یو اجدا کار شوا لو یا دا داغینا جوڑا شورورا او فرعون منڈی کڑی وانا دعا یدہ او راوی با خلاص پل درخ نہ ها ترخ کلاس ور کو راوی با سلو فاذا هي بيضاء للناظرین نو ناگا ها تک سپینو کتن کو تا کتن ان کو چه قتل تک سپین رات چه کم در اول شو چه دا فرعونو قتل کنا فرعون سر کتا دا غشوا نو اوز فرعون دا دیدان بل مقام شروع کیگی فرعون چه کم در اون بید آیا دا غفقو کو وی چه دا خو ساحر دی دا سحر تهمت پیولا گو او وی سحر سر سکار که منگ دا علاقی نو باسی حکومت نیسی کورسی تی چل والے دی بیا ارکان دولت سر مشوره اکڑا مشوره اکڑا آگی و تی ساحران راجمه که و ساحران راجمه کن ساحران دارن ساحران سرا مناظره شو ده مناظره که ساحران پرشو چه پرشو آگوی چه کم دن دقا اکڑو ایمان راوڑو فرعون پاگی بانی دقا دمکی ورکڑا آگوی چه کم دن ده تثبت و ده ایمان خبری اکڑی بس دقا با چه کم ده چلیگی تر یو پنزوستم آیات پوری تر یو پنزوستم آیات پوری بدا دریم مقام نؤس فرعون وی قال للملأ حوله فرعون وی للملأ اغاد قوم مشران تا ارکان اسمبلی تا پارلیمنٹ والا تے وی گیر چا پیر چکم ناس تو وی ان هذا لساحر علیم یقینا دا جادوگر پویا دے پویا جادوگر دے کرے وی خا اول تو ہمت رذیل دا لگو چے جادوگر دے خا اوس پداغ کی صورت اعراف کی ویلی قال الملأ من قومه ان هذا لساحر علیم سرداران وی چدا ساحر دے او دل تک وی نہ فرعون اول وی نو اول فرعون وی چه فرعون دا خبر او کنه بیا ټول هغه وی خان خوی کنه نو بیا هغه پسې روان شو بس ټول بیا دا خبر شروع کړه وی ان هذا لساحر علیم یقینا دا جا دوبر پویا دے یرید اوس قومی پاسون راوچتای ښا قومی پاسون راوچتای چې خلق او توی چې ګوره دا مل دشمن ناصر دی ګوره ها مل دشمن دی خلق دمګه دی عراق نه وباسي یرید اراده لري ان یخرجکم من ارضکم چې وباسي تاسو ردی وطن خپل نه بسحره او جادو خپل سرا نو فماذا تأمرون سأمر کوي تاسو فماذا تأمرون ها سړی راټیټ شو ها راکته شو مخکې له مخکې غلوې تاغیو کنه امر بده کولو هو زغای نه وي چې تاسو ته څه جوړه کړه ماته هغه جوړه کړی دا خو شي فماذا تأمرون تاسو ته امر کوي دینه پس کومه خو تاسو راته امر وکړئ ها او ځدان مامور کو فماذا تأمرون سأمر كوي تاسو قال وغي ورتوي أرجه أرجه أمره دد داکار لگرستو که لگوخ ورک محلت ورک و اخاه و رور ددتا و بعث فی المدائن حاشرین او اولیگا فی المدائن پخارونو که حاشرین جمع که انکر دمان پوشکنا اغا اولیگا چه دول غاگی خلق را جمع که سچل لی اده که داگر مناظره دخا داگر ساخران را جمع که دا ساخران پس دشتی قاسدانو لیگا چه اغای را جمع که خا اغای را جمع که حاشرین جمع کون کی خو حشر آغا جمع تاوی چو دیر اغرط جمعی کنا چو سمع آداغا حشر تی جور چی یا تو کا بکل سحار علیم نراب ولی تاتا بحر یو سحار دیر کلک جا دوگر علیم نو خو دیر پویا داغت مبالغی دیده پارا اوکر دیده کچی موسیٰ علیہ السلام خو سخت اخکارک کارا موجوده پیش بکنا نو دین داتی پخلی دوزی ولی چو دیر دیر پوی جادوگران براولی فجمع السحرتو نو جمع کلیشو جادوگران لیمی قاتی یومی معلوم اغا وقت دا غورت معلومی تا اغا ورد فلتا پسورت طاها که تیر شوا یوم الزینت اغا دا غورت بر جشن رد و طاقی ورد بانی بکو وقیل للناس او اویل شو خلکو تا چا ورد اوی سیغه دا مجهول راود اعلان عام شو خوا اعلان عام شو زای پزای اولی کلیشو چلو چلو پوشو کنا فلانی زای که چلو کنا دا اولی کلیشو وقیل للناس اویل شو خلکو تا هل انتم مجتمعون آیا یه تاثر جمع کیدون کی استفام تقریر ده یعنی اجتمعو جمع شیخا خلکو را جمع شی اجتماع عام دا لعلنا نتبع السحرتا دیده پارا چه منگا روان شو تابی شده ساخرانو جادوگر پس بدوخا این کانو هم الغالبین کچر توی اغی غالبا گوره فیصله دا اول نوکل خرزی من با گوره دی جادوگر پس دوخا جادوگر پس بدو دا این کانو هم الغالبون اسی ارخاو العینین دا چه خلق اعتراض و نفی جولی هر وقت بدوی پس دوخا دوی گتلا و کمین گتلا نبت بیا پس اخیر کیوی این کانو هم الغالبین مطلب اول نه فیصله کرده که موسی علیه السلام پس دوخا گوره کوی گتیم خواه فلما جاء السحرة نهر كلا سرا الجادوگر قالوا اويد لفرعون فرعون تا ان لنا لاجرا ايا خامخا ويبد من د پار مزدوري ان كنا نحن الغالبين كچرت يمونغا غالبا كمونغا غالب كمونغو گټل کنا نو مونغ لبس مزدوري مزدوري پیسي براکي ایوارد براکي ک بنا راکي قال لئن سمع خالد بخيل غندو زکت الاخ بکار دا چر دي سوال ته ضرورت نه راغله خو دې معلومي کې خب بخيل نه دک هغه ته پخلي وخت دي قال اوي فرعون نعم اولنا وانكم اذا لمن المقربين او يقينا يي بتاسو پدغه وقت لمن المقربين ما ترني ذو خلقنا ما تبتاس تبزد غدر کما خفس نت کی او اسم لے کی برتا زیتو نظر کم باقی د ما ملګری به ښا قال لهم موسى بیار اولاند چا ټول قصیر اعلان دکړه قال لهم موسى اوي دیت موسى علیہ السلام القوا ما انتم ملقون او غرض یغت تاسو غرضوی دوی مخ کی وی کنه ته غرض کوم غرضو اغه ورت تاسو غرضوی فالقوا حبالهم نو وی غرضول یغ رسی خپل وعسی یهم او هم ساگان خپل وقالوا اوي دوی بعزت فرعون قسم دی زمونږ په عزت فرعون باندې اننا نحن الغالبون یقینا مونږ به غالب یو مونږ به خامخا غالب یو ذا باطل زعم دی او په فرعون قسم ورده که داره دوی عادت و دا مشرکانو کار دی فعلقا موسا عصاهو نو اغردو لموسا علیه السلام هم ساخ پلا دیده که دی موسا علیه السلام اغیر ذکر نکرقا ذکر چه دی سحر اثر انده ذکر کرده اغا فصورت عراف که دی سحر اثر ذکر کرده و سره یر ذکر کرده دیده که دی سحر اثر نه ذکر کرده و یرم ذکر نکرده فعلقا موسا عصاهو نو اغردو لموسا علیه السلام هم ساخ پلا فا اذا هی تلقف و ناسا پاغی تیر کرل ما یعفیکون اغا چه دوی سے جوڑول کم دروغ ماروغ سحر جو کرده واغا طول اغی تیر کرل فالقي السحرة ساجدين نو اغور دولشو اغور دیدل اغور دولشو مجبورا مطلب داره که مجبور شو بالکل داس معجزه ولیدا که ساحران مجبور پریوتل ساجدين صدقون کی قالو دی اوی آمنا دای عملی توحید شو اس قولی توحید قالو دی اوی آمنا برب العالمین ایمان راوڑے دے مونگا پر رب العالمین باندے فرعون خون زان تر رب العالمین میکنه نو فورن پس بدل لاوڑو چه دیده گمانو نکی وی رب موسی و هارون رب موسی علیہ السلام و ده هارون علیہ السلام پا غیبانیم گوره ایمان ناوڑه پا ده نا چه دا خبره اوکا کنه فرعون سم چویوز خواه اوز دیر غصه شو غصه پدیشو چې دی وای چې یار دا خو به زما په اجازه دا ټول کارونه کېدل کنه دا خو به مونږ د اسمبلی نه بل پاس کو چې په موسی به ایمان راوړو که نه راوړو نو دا خو دوی اجازه ته ایمان راوړو اډر نه جاری شوی دوی ایمان راوړو نو قال وی فرعون آمنتم له تاسو ایمان راوړو په دې موسی باندې قبل ان اذن لكم مخکې دا غنه تمہاره اجازه کړې وې زما د اجازه نه مخکې مول ایمان راوړو انه خالدین معلومه شو دا خبره انه لکبیرکم الذی علمکم السحر یقیناً دے استاس و مشر دے آدم موسیٰ اللذی اغا مشر علمکم استحر چه خولی دے تاس دے جادو مشر جادو گرم دا دے تاس چاگردانی خدا اوزا سی دزان اغا دور اولی پوچکا نا گنی خب پتر وقتا چلا خود دکر لوی شر دے جادو جرت نزدہ کردے پوچکا نا فلا سو فتا علمون ذرت تاس و بپوشی پا انجام دے خبرا وی تاس تا بزا چلو خیم تاس و بفتاس و پتا اولگی سچلبک الى اقطع عن ايديكم خام خاذب كتكم لا تنستاسو وارجلكم اخبيستاسو من خلاف عدل بدل عدل بدل لا تنوفين در كتكم ولا اصلبنكم او فانسيكو مجمعين اجمعين طول طول فانسيكم خا داند دم كي وركري قالوا ساحران تثبت توبرها لس بجي سر ايمان راولي او يولي سباجو دور سباجو كي بيا ايمان دور مضبوط ته قالوا ديوي لا ضيرا هس پروانش تاري هس پروانش تاري فده خبر بانتي سكي اغاك وحا تورا لتيرا و لاس تخلاف انا الى ربنا منقلبون يقنا من رب طرف تواپس لنكي ومن برب تلار شکنا حال تفسوات طاها كي ورتوي تبا في دنیا كي صرف من باني مرگ راولي ننو خسنا شكوه كنا ولا دا كارو كنا انا نتمعو يقنا من تملرو اي يغفر لنا ربنا خطايانا شو بخي من رب زمون خطاياني ان كنا اول المؤمنين ددي وجنة من اول مؤمنان يو اول مؤمنان سنگ دای دی اول مؤمنان دا ذکر دی جو دوی سنگ معجزه اولی دا ایمان راوڑو یو مانا دی ما خبر دار چه اول مؤمنان دی دا فرعون دا قوم دا بنی اسرائیل خو ایمان راوڑه دی خود فرعون قوم چه کم دن آقای خوند راوڑه ایمان کنا دا فرعون دا قوم که ایمان راوڑه آقا داخل کو خواه اول ایمان دوی راوڑه اوز دا دینا پس دا سلورم دا مقام شروع کی گی کسا پا دی ختمی گی اتش پیت آیا تا پوری دا مقام دی پا دی مقام که ورطا ذکر کئی حجرت موسیٰ علیہ السلام دا فرعون اغای پس اتلل او بیا غار کی دل دا غا چکم دنو ذکر کئی او بیا پا آخر که پی نتیجه چکم دنو غا ورطا ذکر کئی و اوحینا الی موسیٰ اللہ وی منگا وحی اکرا موسیٰ علیہ السلام تا ان اصر چ دشپی بودا بی عبادی دا خاص بندگان زما بنی اسرائیل دا وقت موحدینو کنا مومنان نزکو توی انکم متبعون یقینا تاسو پس بدرتل کې دیشی مطلب ناراستیو نکړي ګوره خلک بدر پس درځي خا تاسو بدان په مخه باندې او باسه په منډه باندې فارسل فرعون نو سبا شو خلق کوتی دی فرعون چې کوم دنو خلق ولېګل ها ویل خلق راځه مکی فارسل فرعون نو ولېګل فرعون فل مدائن په ما په ځکه په خارونو کې حاشرین جمع کوم کې وی ورته اعلان نو کوي چې له شب خلق ټول راځه مشي ها لخر او فوج او عوام خلق ټول لوزي ان ها اولای یقینا د بنی اسرائیل لشرذمتن قلیلون دا یو وړه ډله ده ها قلیلون ولګونتی دی به تاکید ورکو شرذما هغه وړی ډله ته ویل کېږي چې وڑکواری دو جن اسپکا گنه دیکیگی حقارت گنه دیکیگی او قلیلون تاکید دی بیخی وڑاگو نه دلده مدتی بر دهشتگرد دیوی خواه خوچه کنا لگو نه که خلق دی منگ دا که و انهم لنا لغائزون او یقینن دوی منگ لرا غسک اون که دی منگ غسکی خواه مخواه لوی دم که اونی خواه مونگا غصه کهی مونگ بانی بغاوت کرده او دا مونگ نداغه کرده دا مالو نیوری دی خواه کاری مالی که مغبن اسرائیل بیورد کنه یه مونگ کار خادی دا مونگ لدارا کهی دش پیت نوری و این نال جمیع حاضرون او یقینا مونگا طول چیو حاضرون مونگا سیو مونگ بیدار قوم یو خواه مونگ یو ویخ قوم یو بیدار قوم یو مونگ سر طور یو وصلی چکم دی رخ کدغ دی برابر پرتی دی فا اخرجناهم اللہ وی دی نرا و تخمار آیسته دی فا اخرجناهم نمونگ راو باسر من جنات و عیون داغت باغون و نو داغت چنون و کنوز نو داغ خزانون و مقام کریم او داغ عزتمند دو زائنون اسم لین راو و تکورسی پری خود خواب اخفر رضی اللہ خوچه دی کذالک اللہ وی کذالک ام دکرنگ ما اکرل دا ما اکرل ما راو باسو و او رسنا بنی اسرائیل او پا میراس که می ورکر داغ از مک بنی اسرائیلو تا خادا خلن خبر او سنگ را وته فاتبعوهم نور فسیشو دی نو دا فرعونان فسید بنی اسرائیل او مشرکین په وخت دا نور راحتو کی فرعون باندې نور خاتو نه مخ کنه را پاسې دو وی دا نور معنا مشر دی بيد بيد پوښ کنه نو دا ټین کې را پاسې دو وی را دی چیزو فلم ما ترى الجمعان قال اصحاب موسى هر کله چې مخامخ شو دواړه ډلې بنی اسرائیل او دغه دا یو بلی ولیدو ترى الجمعان یو بلی ولیدو دواړو ډلو فرعونانو بنی اسرائیل نو قال اصحاب موسى وی ملګرو د موسی علی السلام ان لمدرکون یقینا من قلان دکړی شو اعلان دی کو راورتی د الله پسې قال موسی علی السلام تسلی ورکړه وی کلا هرگز داسې نه دا انما ای ربی سیهدین یقینا ما تر رب زمانه سیهدین ما تبلا رخی ما تبلا رخی د ما تر رب زماشتری دک خوف چې کوم دره نبی صلی الله علیه وسلم بلغه کوم راغله قال تک څنګه دی لا تحزن ان الله معنا التا معنا راغله ولی زکه چې په ملګری اعتماد دی ملګری اعتمادی دی کنه ترا ملګری اعتمادیان نه دی غبن اسرائیل سکه چون تک دی کله اوړي راوړي زکه چې پوری شو بیا وی جعل لنا الهن کما لهم الها زکه موسی علی السلام صرف ځان یاد انما ای ربی سیهدین ها او هارون علی السلام پدې کې نه دی هغه نه دی ویلی خاطر کنه مطلب هغه د خوف خبر هغه نه کړی په هغه خوف نشته نو هغه ځان سره نه یادې انما ای ربی سیهدین فاوحینا نو الله وای ما وحی وکړه مونږ وحی وکړه الی موسی موسی علیہ السلام تا ان ضرب بعصاك البحر چی اوه په همسا په لتر دغه دریاب سمندر کې وو فن فلقا نو پس او چاو د دریاب فکان کل فرق نو هر یو ټوکړه د اوبو کتو د العظیم پشان د ډیرای لوی پشان د غونډای لوی لوی لوی غونډای چې کوم د غرونو هغه په دریاب کې ودریدل ها چې ودریدل په سمندر کې وا نو دای په پوری شو چې پوری شو وا ازلفنا الله و ایمان ذکرل ثم الاخرین دارو تدا نورو دا نور چې کوم دی فرعونان دا میران دې کل خان وانجینا نجات ورک موسی علیہ السلام ته ومن معه اجمعين او سوق چې د ملګریو اجمعين تولتا ثم اغرقنا الاخرين نو بیا می غرق کړ دا نورو ان فی ذلک لآیه یقینا فدغه واقع د موسی علیہ السلام او د فرعون په دې غرق کېدو کې لآیه خامقا عبرت دی و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر د خلقونه په زمانه د موسی علیہ السلام او رسول الله غین مؤمنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ أَوْ يَقِينًا رَفْتَا خَمَخَا زُورَ وَرْدِ فَدُشْمَنَانُ بَانْدِي أَوْ رَحَمْ كَوْنْكَ دِي فَدُوستَانُ بَانْدِي دا ورته وی چې ګوره دا تسلی ورته نبی صلی الله علیه وسلم ته فرعون لوی بدمعاش هغه می غرق کو غرق می نه کړو ته ما خپکه کې تسلی ده ها وتلو علیهم نبا ابراهیم اوس بل قصه د ابراهیم علی السلام شروع کړي بنو اسماعیل او عرب ټول ته وی چې ګوره راشي د ابراهیم علی السلام دعوت چې کوم دغه تاسو ګوري په اول کې ابراهیم علی السلام خپل قوم ته دعوت ورکړي او ترواو یا ته پوری په دې کې چې کوم دغه کې خا دلیل ته نغواړي وی تاسو ماته دلیل پیش کړي دا غي نه پس چې کوم دې بیا نو دغه ابراهیم علی السلام درب تعریف کوي ها الته کې د عالمین تعریف شو د موسی علی السلام په واقع کې په دې کې به درب تعریف کیږي په اتو طریقو سره بیا به شپږ دعاګان ابراهیم علی السلام غواړي او دا غي نه پس کوم دې بیا به زجر وی بیا به تخویف وی او دنیوي بیا تخویف اخروی دغه به کوم دې هغه بس کیږي هغه ذکر کیږي او بیا او واقعی باندې تفریح ښا او په دې منځ کې چې کوم دنه د ابراهیم علی السلام په واقع کې وسه عذاب مذاب نه ذکر کیږي معلومی کې دا چې رده په قوم باندې دنیوي عذاب نه راغلی ښا هغه نور دا چې ماشي کوم بیا مسلط شو نو اوس دا وایي وتلو علیهم نبا ابراهیم ها بیا او تلاوت که په دوی باندې اول ولا په دوی باندې خبر دی ابراهیم علی السلام لوی خبر دی زکه وته نبا وی ښا زکه چې دی کې ډیر لوی حکمتونه لیکنه اذ قال لی ابیه بیا کپا وقت چې وی پلار خپلتا وقومه قوم خپلتا ما تعبدون س عبادت کوي تاسو س عبادت څه مطلب دی یعنی څه دلیل دی سره لکه دا په څه دلیل باندې تاسو دی عبادت کوي قالو دی وی نعبد اسنامن مونږه عبادت کوو د دې صورتونو د دې شکلونو شکلونه جوکړو د اولیاء او شکلونه جوکړو دغه د ستورو ها فنزل لها عاکفین نو ټول رز یو مونږ د ته عبادت کوونکې ټول رب د ته فراتی ها د شپې عبادت بیا برای راست ستورو کولو د ورځې چې کوم د ستورو دغه شکلونه کولو قال اوس هغه ته دلیل غواړي ها قال وی ورته ابراهیم علی السلام هل يسمعونکم آیا دوی تاسو خبره اوري استدعون کله چې تاسو را بلې تاسو خبره دوی اوري او ينفعونكم یا تاسو مدد کوي او يضرون یا تاسو نه ضرر دفع کوي یا تاسو نه فدر رس یا تاسو نه مدد دغه ضرر دفع کوي قالو دوی سره دا دلایل نشته دغه د رب حکم است کم دری خبره پکار دی یو چې اوري یو سړی ته ګټه ورکی بلته نه ضرر دفع کوي دا دری خبره وها مخه پکار دی دا نشته چې نشته نو دوی طرف دلیل ورک شو نو دوی په تقلید باندې حواله ورکړه چې شرکی تقلید کولو قالو دوی او بل وجدنا علیها بل وجدنا آباءنا بلکی منتلی دی مونگا مشران خپل کذالک یفعلون غی بدارنگ کول نتی غی کول مونگ بیم کو کس کئی او کس نہ کئی بس مونگا بدا سی کو قال اغور تو وی افر ایتم ابراهیم سلام ته داخل دلیل نه دی داخل دلیل نه دی چې استافلار دا کار کول ته بیم کی افر ایتم آیاتاسو آیاتاسو پوی گئی ما کون تم تعبدون اغه تاسو عبادت کوی انتم تاسو و اباؤکم الاقدمون فلاران استاسو پخوانو نو یاد ساتی فا انهم عدو لی دا زما دشمنان دی الا رب العالمین مگر نه رب العالمین فا انهم عدو لی څه مطلب دی چې دا زما دشمنان دی بوتان څنګه دشمنان دی مطلب دا دی فا انهم یسیرون عدو لی یوم القیامت که زر دوی عبادت کوم دا په ورځ د قیامت زما دشمنان وګرځيږي دا کال ته سورت احقاف کی راضی چې دوی بلکانو اعداء ان ها دی بسوی اعداء وی دشمنان به په ورځ د قیامت باندې ها نو دا زما دشمنان وګرځي یو معنی دا ده یا دارت له دوی عبادت کول خو دشمنی ده سړیا الا رب العالمین مگر در رب العالمین عبادت هغه کی محبت ته هغه کی الفت ته هغه کی چې کوم در آغاز کوما دا کی یو برات و یو ولا شو فانهم عدو لدا برات شو الا رب العالمین دا ولا شو دا الله او دا غد مؤمنان سره دوستی او دا کافر د معبود سره دشمنی الذی دا لا غذات اوس وتا کی خدای رب العالمین تعریف ورته کی ال دا اتو طریقو سره چې رب هغه چاته ویل کیږي الذی غذات خلقنی چې هغه پیدا کړي ما چې دې پیدا کړي خالق بیرم دی خو استاس خالقان نه فهو یهدین نو بیا غمات لار خی یهدین غمات د جوان ټول قانون خیخا خالق تو دارب سوک وی چې د جوان قانون درته خی چې جوان بسنګ تیرې هغه طرف ویل کیږي نو غمات د جوان ټول قانون خی دی خو تاسو نه خی دو شو درې ولذي د الله غذات ته و یطعمونی و یسقین چې غمات خوراک را کوي و یسقین او مات اسکا کرا کوي خوراک او اسکا کرا کوي دغه دو سیزونه چکم دی د اول د روح غذا ذکر کا فهو یهدین اوس په سید بدن غذا ذکر کړه بل و اذا مرضت فهو یشفین کله چې سړی خوراک کوي بیا کله مریض شي و اذا مرضت کله چې د مریض شم نو فهو یشفین نو هغه ماته شفا را کوي هغه می جوړی خدای مرض نه اوس وی و اذا مرضت فهو یشفین دا مریض کوي څوک دائم الله مریض کوي خو د شر نسبت الله ته نه کوي ها و اذا امر دنی نو کله چې ما مریض کینو بیا می شفا را کوي بلکې و اذا مرضت کله چې د مریض شم نو فهو یشفین نو بیا شفا را کوي ها دا ادب دی والذی یمیتنی اغا الله دی یمیتنی چې ما مړ کوي ثم یحیین بیا مې راجوندې کوي بیا مې راجوندې کوي والذی اطمع بل دی ها بل دغه صفات درب والذی دا لا غذات اطمع چې تملرم ان یغفر لی چې او بخی ماتا خطیئتی یوم الدین خطایا نظام فورت د قیامت باندې فورت د قیامت جزا ورځ بی تای کی بجزاګانی ما توبه خنه کوي دا که ذات چې کوم دغه پکار دي چې سزاګانی ورکول شي بخنه کول شي دا سے ذات چې کوم دغه غرب وی دا سے ذات څنګه رب وی ځاګه خبرې کول شي نه چاته فائدہ ورکول شي نه چاته ګټه ورک نه چاته تاوان ورکول شي دا څنګه رب دی دا ان یغفر لی خطیئتی ګور دا مطلب نه دی ابراهیم علیه السلام غلطی کړی غلطی نشته دی خطیئتی مطلب دا دی که بالفرض دما غلطی وی نو غبی ما توبه کی اوس دعاګان کې یو شپک دعاګان خام رب هب لی ای رب دما هب لی راو بقی ما تا حکما کلک فیصلو والا علم صدا سے علم می چکلک فیصلی پہ کوما والحقنی بالصالحین او پی وقت کی ما د نیکانو بندگانو سره په اخرت کې دریم دعا وجعل لی لسان صدقن او اگر دے مالا لسان صدقن ذکر نیکو فی الاخرین پر رستنو خلقو کی رستنو خلقو کی چه ما خلق خیادی بدرا پسی نوی یو مانا دادا یا وجعل لی لسان صدقن اگر دے لسان صدقن توحیدو فی الاخرین زما پا اولاد کی زما پا اولاد کی توحید جاری کی جو طول موحدینی وجعلنی اگر دیما من ورثت جنت النعیم دا حق دارو دا جنت دا نعمتنونا دا نعمتنو دا جنت دا حق دارو نما اگر دیتی دا غی حق دارشم واغفر لی ابی او بخنو که زما پلارتا انہو کار من الظالین یقینم دیده دا گمراحانونا پلارتا لیکن اگر پلار بخنا اگر تر اگر پوری غفتت رتا دا پتا نو چه مشترک تا بخنا نکیگی چه کلو تا دا پتا اولا گی دا فلم ما تبینه لہو انہو عدو للہ تبرع منہ سورت توبک تیر شویو بیٹھنا جدا شو ولا تخزنی مرس واکے مالرا یوم پا اورس کی یبعثون کے خلق برا جندی کولی شی دغ اورت بدما در رسوائی چ دما فلا سزا ور کیگی دا بدما در رسوائی دا دعا با ابراہیم علیہ السلام کڑے دا اورت د قیامت پانی تے فلار پا عذاب کیوں نے اللہ تبو یا اللہ نہ دا زما رسوائی نہ دا دین اگر رسوائی ببل اسی سلام افلار دے تمام مخ تے رسواکی کی دخل کو مخ تا نو اللہ بورتا وے خاص او درگل صبر وسا بیا وہ حدیث کی راضی و تبو اس وتا گورا چو گوری دا ونا با یو درندہ جوڑ شوی او اگا تو وینو پ گندگی کی چکم دنو دا گئی لفتی تے دا دے بس بیا ابراہیم اسلام پرے گرا ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون پاغ ورس تے گٹا بنا ور کین مال او نہ عظامن ها اگر تمام خپل زوی ابراهيم عليه السلام پیدا نشور کولے الا من ات الله بقلب سليم مگر اسو چرات نلو کہ اللہ تعالی تا بقلب سليم پزڑو سالم پزڑو سارا چ خالی وی دے شرک نہ ہاں اگا سو کامیابی خام و ازلفت الجنۃ او نزدی بکریش جنت للمتقین متقیان تا و برزت الجحیم او راہ کاربکلیش جہنم تقویش شروع شو و برزت الجحیم او کاربکلیش جہنم للغاوین سرکشان تا سرکشان تا چ عابدین دی عبادت لغیر اللہ کڑے یغی تبرح کارشی و قیل لهم او ویلش دویتا اینما کنتم تعبدون چرت دیا غت تا سو بی عبادت کولو خدایان مسشو اگر خدایان چ دی عبادت کول اگر مشرکان من دون اللہ غیر اللہ تعالی نا هل ينصرونکم آیا استاس مدد کولیشی او ينتصرون یا کم بدل مغستیشی ندی تو کونیش تری نو فکو بو کی بو فی ها هم نو الٹا بوا چولیشی پ جہنم کے پڑ مخے هم دغ معبودان والغاون او دغ سرکشان عبادت کو ان کی وجنود ابلیسا او لخکر د ابلیس پ مسر وا چولیشی دک چغو تو وسوسیہ چولی وکنا اجمعون تولو نو قالو دی بو وای پ جہنم کی وهم فیها یختصمون او پدات حال کی دی بو بل تر جگڑے کئی جہنم کی بلوی جگڑے شروع داستا د وجنا داستا د دی بس وی تاللہ قسم پا خدای دے ان کننا لفی ضلال مبین یقینا نومنگا پا گمراہ اخکارا کی پا کم وقیم گمراہی کولا از نسویکم برب العالمین کلچ منتاس برابر برابر گرنلی در رب العالمین سرا پا دنیا کی خدا نمر لوی نر رب العالمین سرے نبرابر ہو خو پا آخرت کیو پی اقرارو کی خواہ پا آخرت کی با اقرارو کی ساچ شری کورٹ او سپریم کورٹ یو برابر گرزولو پا جہنم کی بدا چگے وائے چی از نسویکم برب العالمین تا خویل کی اسلامی نظریاتی کونسلم یو سفارش پیش کی دا خدای کتاب میو سفارش پشکل پیش کیگی او درانڈی اغا بل چکم دن اغم پشکل دا سفارش کی پیش کیگی اندا پورت دا قیامت بیووی اذ نسویکم برب العالمین دا طول داد زنداباد والا بدیلی دران توی خواه یه نوع شریف امون خود دا رب العالمین برابر گنده وی خوش بکن دا بو توی خواه او دا سپریم کورت بای وی وما ادلنا او ندگم را کرد مون لرا الا المجرمون مگر مجرمان و شیطان نانو مونگا غی گمراہ کریو فمالا نانو نشتر مونگلر من شافعین سوک سفارش کون کی ولا صدیق حمیم اون سوک جوشی ملگرے سوک گرم ملگرے نشتر گرم دوست خوشکن جوشی ملگرے چه فوری مددو کی فلو ان نرنا کر رتن نو کچر توی مونگ دا پار دوبارہ تک دنیا تا فنکون من المؤمنین نو مونگا دا مومنانو نا ان فی ذالک لآیا اللہ وی خامخا ان فی ذالک یقینا فدیک لآیا تن عبرت تے وما کان اکثر هم مؤمنین او ندی اکثر د خلکو نه مؤمنان فاغه زمانہ کې ورستم و ان ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا رفتا زور اور د دشمنانو باندې رحیم د مؤمنانو باندې کذبت قوم نوح المرسلین داود دا پینزو انبیاء علیہ السلام واقعات نور ذکر کئی خوا او واقعات پر ذکر کئی پا دی واقعات کی بس صرف تکذیب دا قوم اول اجمالن بیا رستو بے ذکر کئی تکذیب تفصیلن بیا بے انجام ذکر کئی او هر رسول با اخپل نزید مشترک دعوت پر طول پینزو پینزو خبری او بیا با دا هر یا قوم زان زان تا دعوتو میخوا ای که با ذکر کئی بس نور فکسه نیشتره کذبت قوم نوح المرسلین تکذیب کرو قوم دا نوح علیہ السلام دا رسولانو قوم مذکر و مرادی مؤنث و مرادی بولی دا که کذبت وی مؤنث راولو مطلب داره دا خزونه کو بی غیرت چکم دی دوی د رسولانو انکار کردن د کوستانی سیغه دغه د پار راولا د دوی د استقباح د بد ګرنه د پار کلا بی غیرت قوم نوح للمرسلین د یو رسول انکار کړه خو د یو رسول نه ټول رسولانو انکار دی اذ قال لهم اخوهم نوح یاد کپا وکتی او دوی ترور د دوی روري ورته وی رور وقت پسو جبانی ہوئی زکش یو خدا رچ لیل دی جو قوم ندی یا دا وجم دا چی دیل دوی خیرخوار کنا نوح نوح علیہ السلام دوی علا تتکون آیا تاسو دان نبچ کوئی دا شرکنا تاسو دان نبچ کوئی دا شرکنا دای دعوت شروع شی پینزه خبری کئی خواه تاسو دان نبچ کوئی دا اللہ دا عذاب نا دوار مانی کیگی انی لکم رسول امین دویم دعوت یقینا زیم تاسو رسول رسول امین امین امانت داریم پا خبر دا اللہ تعالی کی دا اللہ پیغام تاسو را رسوم خیانت تکنکم فتق اللہ نو اویری گئی دا اللہ تعالی نا دا اللہ نو اویری گئی و اطیعونی او دماتا بیداری ہو کئی کتاب منی و سنت منی فتق اللہ کتاب دے و اطیعون سنت لا ہر رسول دا دعوت ور کئی یعنی ہوا ہے چلا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ واتیعون نوح نبی اللہ وما اسألکم علیہ من اجر او سوال نکم پتا سبا تاسنا علیہ پدی بیان بانے من اجر اندکم بدلی ان اجریان دا بدل زما الا علی رب العالمین مگر دا پر رب العالمین باندی رب العالمین پر صورت کی بار بار ذکر کی خواہ فتق اللہ نو یری گئی دا دوبارہ ورطوی فتق اللہ واتیعون دا اول ذلی پا عقائدو کشو دویم دل پا احکامو کشو فتق اللہ یری گئی دا اللہ تعالی نا واتیعونی او دماء طاعتو کی دا شوا قالو دی اوی اس دا قوم تکذیب شروع شخا کذبت خو اجمالی تکذیب پاول دل تیر شو اس تفصیلی تکذیب ذکر کئی قالو دی اوی انو منو لکا آیا مونگا ایمان روڑو پتا باندی واتبعک الارزلون او تا پس روان دی الارزلون سپک خلکو تا پس کو سپک سپک خلق در دی تا پس در روان دی سپک خلق تی خوا دا سی بیاده بخلق تی خوا مومنان تا دا مومنان خلق سپک گنی خوا ودای ورته وی قال هغه ورته وی و ما ودای سپک دی څه مطلب دا سپکو پیشو والا خلق یو معنا دیو معنا دا ورته باکل اردلون دای سپک دی دا سره دنیا پسې درغلی سپک خلق دنیا پسې ګرځي قال هغه ورته وی و ما علمي نشتر علم زما به ما كانوا يعملون هغه ته باندې چې دوی عمل کوي د دوی د زړه نظر نیم خبره چې د دوی په زړه کې څه دی څه پسې راغلی دی ایمان شته او نشته ری ان حسابهم نه حساب د دوی الا علی ربي مگر دې پر اب زما باندې لوته شعورون کچرت دوی پویگی کچرت تاسو پویگی اگر با رب سر ایتاد بیچه دوی باطن کی ایمانو کنو دوی پا ظاہر بانگورم بس مومنان دی ما سر بای پوشو کنا دوی و تووی وی نا داد زان نلره کشورانه و باسا وی شنا و ما انا بطار دل مؤمنین اگر ورطوی زن نیم شرون که مومنانو لرا مومن سره دی ایمان تو واسب چه دی پیدنم دی نشنم ان انا الا نذیر مبین نیم دم اگر یرون که کاری ما دلو دوی درون حال نشم کتی زما یرول کار دی تولو خلقو تا یو شانتی یرول کن که خدی و که بد دی که ارزل و توائی که اشرف ور توائی قالو دیوی لئلم تنتهی که چرت سمن نشور دی دعوت نیا نوح و ای نوحا لتکونن من المرجومین نوح مخاشی بطل سنگسارونا نون بلی پکانونو قال آغو وی رب بی اغل اللہ تاوازو کن وی ربی ای رب زما ان قومی کذبون یقیناً کون زده رو جنو گرنجم ففتح بینی نو فیصلو کی افتح دیده که فتاحت نو فیصلی تا ففتح بینی فیصلو کی پما بین زما کی و بینهم پما بین دوی کی فتحاً ففیصلی کولو سرا و نجینی او نجات را که ماتا و من معی من المؤمنین او اغسوک چه زما سر رید مومنانونا دعا بد دعای پیو گفتا فانجینا هنو اللہ و ایمان نجات ورت دی نوح علیہ السلام تا و من معه او اغسوک چه رید ملگریو فل فلکل مشحون پاغا بیڑای ڈکا کی ڈکا بیڑای دی چانا و دی انسانان ننو انسانان خلقو خلیکن نور مخلوقیم پاکی سور کڑو کنا نو اغل ڈکو ثم ما اغرق نابیا میں غرق البعض الباقین رستو پاتی کی دن کی اگر رستو پاتی کی دن کی بیا رستو حلا کرل این نفی ذالک لآیا یقینا پدی کی پا قصد نوح علیہ السلام کی پا حلاکت دا قوم دا کی پا نجات نوح علیہ السلام و دا غد ملگرو کی لآیتا خامقا عبرت تسلیش و رسول تبیا کنا مخا پکیگا اگر ایت من نجات تر کرو تا تا نجات تر کم دا قوم می تبا کرو استا قوم بم تبا کم و ما کان اکثرهم مؤمنین او ندی اکثر دی خلقنا مؤمنان پا زمانه دی نوح علیه السلام و رست داغینا و این ربک له هو العزیز الرحیم او یقینا رفتا زورا ورد پا دشمنانو بانی رحم کون کرد پا دوستانو بانی کذبت عادون المرسلین اس عادیانو تقبل رسول الله اغم دا پینز دعوت چلی بیا پسیس ازاتی دعوت چلی اغم تکذیب که اغم حلاکی خواه دا غم تسلید رسول تا مخب عادن تکذیب کو دروغ جنو گنا عادیانو المرسلین رسولانو اذ قال لهم یاد کفا وقت جوی دوی تا اقوهم رود دوی هودن هود علیہ السلامو الا تتقون آیا تاسو زان نبچ کوئی دا عذاب دا لانا یا آیا زان نبچ کوئی دا شرکنا انی لکم رسول امین یقینا زیم ستاسو دا گت دا پار رسول رسول ما امین او امانت داریم پا خبر پا پیغام دا اللہ کی فتق اللہ پینز خبری دی بوری وطا فتق اللہ نبیا ورتوئی و فتق اللہ اول دل دی دیو فتق الله او یری گئی د الله تعالی نا ها او یری گئی د الله نا و اطیعون او جما اطاعت کوي ها کتاب منی سنت منی و ما اسالکم علیه من اجر نغوارند تاسو نه پدی باندې سبدلا ان اجری الا علی رب العالمین نده بدل زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتبنونا اوس وتدوی غنور نور را میتوبونه چې کم کم کی دی هغه خاص خاص دعوت چلیږي خشر دعوت خو دا کو ټول دا کړی دی چې پرات کی او توحید دعوت اوس دوی کې بل کارو خام دا حضور ور قوم عادیانو کنا نو دوی کې بل کارو دوی په ځای په ځای باندې کوم دنه دا پخی بنگلی به جوړولې او ځای په ځای به مینارونه جوړول وی دا به مونږ یادګاری کړه په مینار پاکستان جوړو چې یادګار پاتې شي نو دا به کول نغې وته وای ښا اتبنونا بكل ریعن آیا تاسو جوړوي بكل ریعن په هر ډیر کای باندې یا بكل ریعن په هر چوک باندې آیتن یو نشانه د یاداش تاریخ تعبسون او تاسو پزول کارونه کوي عبس کارونه کوي دې څه فائدہ لري تاسو دا جوړوي پوه شئ کنه خاجزم تقریر کرو خدای دې کور روان کی تقریر کرو پوه شئ وتتخذون مصانع او جوړوي تاسو پخی بنگلی مصانع او جمع د مصنع دا مصانع معنی پخی بنگلی یا مصنع خوستم ویل کیږي اوس نن سبا کارخانو ته ویل کیږي ها لعلکم تخلدون لعشایت تاسو همیشه پاتې کیدون کی دوره پخی پخی بنگلی جوړوي تب وای کته ټول عمر په دې دنیا کې بلکې بل رامی تو مدار و اذا بتشتم بتشتم جبارین کله چې تاسو رانی صحیح سوک نورانی صحیح دا حال کی چې جبر کوم کې ظلم کوم کې خپل دشمن یو سړی ترام دشمنی شي کنه نو بس بیا په ظلم کوي درهم ته بالکل نه کوي خام مسافر سره به ظلم کولو وی دا کار مکوي جبارین یعنی هیڅ قانون ته سر نکته کوي بدمعشانو فتق الله نو یریږي د الله تعالی نه دوباره ورته وي ښا اوس د احکام دا ورته فتق الله او یریږي د الله تعالی نه واطيعون او زما ومني واتق الذي اوت دغه کې خاطر تذکر بن نعم نعمتونه وت یادي وګوري نعمتونه ته واتق الذي یری گیدا غذات نام امدکم چه زیاتی کړی تاسو لره بما هغه نعمتونه تعلمون چه تاسو یې پیژنئ هغه خرته معلوم دی هغه نعمتونه وګوره تاسو هغه ته وګورئ امدکم زیاتی کړی تاسو لره به انعام فسار وو سره و بنینا او فزامن سره و جنات تباغون سره و عیون او فوچین سره دا دومره چې نه کوم دی هغه در کړی دی دغه ته وګورئ ان یخاف علیکم عذاب یوم عظیم زه یریګم په تاسو باندې عذاب د ورځې لوینا دعوت ورکو تکلیف ورکو نو قالو دی تکذیب کو تفصیلی تکذیب ګورا قالو دی اوه سوا اون علینا برابر ده په مونږ باندې او عاستام لم تکم من الواعذین اسی وی سند تر باب لګي خو شو کنه مونږ په دې مونږ پروا نه کو او عاستا کته واعز کې ام لم تکم من الواعذین یا تنکه واعز مونږ ته مونږ یو برابر خبره نه نیمل ان ها ان هاذا اذو ته وچلا عذابونه چی دی دی وی ان هاذا ندی دا الا خلق الاولین مگر عادتونه ده په خوانو دی و ما نحن بمعذبین او نه نیو مونگا عذابی دن کی داده پا خوانه کل زلزلی راجی کل توفانون راجی پر از مکا کس اخپل چکرونه دی پوشو کنا عذاب مذاب نیش تر دا خورا دی پوشو کنا دا خبری اکلا خواه عذاب تی عذاب دمی داده بدماشانو خواه دا اوسانی دی خواه دا اوسانی بلکر مکا شید عادیان دی دویم ان هاذا ندیدا الا خلق الاولین دا زمون کارونه چې دا کم چې مون کړی دي دا ندی مگر زمون د پخوانو عادتونو یا مون تر پلار نکنه را پاتې دی غیبم دا شان کول و ما نحن بمعذبین اغه تا په دې عذاب نو ور کړی چې مون ته بس عذاب را کړی چې مون باندې عذاب ناراضی فکذبوه نو تکذیب وکړی یهود علی السلام فاهلقناهم والله وای ما تبا کړل دوی لرا ان فی ذلک لآیا یقینا په دې کیسه د یهود علی السلام او د عادیانو کې لآیه عبرت ته و ما کان اکثرهم ندی اکثر دخل کنا مؤمنین مؤمنان په زمانه د یهود علی السلام او رستو بیا و ان ربک او یقینا رب تعالی هو العزیز الرحیم خامخاز ور ورد په دشمنانو باندې او رحم کوم کړه په مؤمنانو باندې تسلی ورکړه رسول تا کذبت ثمود المرسلین اوس بل پیغمبر داغه د قوم تکذیب پینځه خبره وتا غم کوي بیا رستو ته تفصیلی دعوت نورم ور کوي او داغه چې کوم د ناغه تکذیب کوي ها اول اجمالی تکذیب بیا رستو تفصیلی تکذیب بیا رستو هلاک او بیا داوی دغه انجام کذبت سمود المرسلین تکذیب کو دروغ جنو غن سمودیانو رسولان خپل ها کمه رسول الله صالح علیه السلام اذ قال لهم پاغه وقت چې وی دوی تاخوهم رور د دوی نصیحت ورته کو صالح صالح علیه السلام ورته وی الا تتقون آیات سوزان نه بچ کوی د عذاب نه آیات سوزان نه بچ کوی د شرک نه ها یو انی لکم رسول امین یقینا زیم تاسو را لګل شوی او امین امانت دار م پیغام د الله کی فتق الله نزان او یریګی د الله تعالی نا و اطیعونی او زما اطاعت کی زما خبر او معنی کتاب او سنت و ما اسالکم علیه من اجر او زب نغوارم د تاسو نا علیه پری بیان باندې من اجر ان سبدلا ان اجری الا علی رب العالمین نه بدل زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتترکونا استخفیف ورکی اتترکونا آیات سبا دی غدی خدا کو کنه دا کو انجینیر قومو انجینیرانو ها غټ غټ بنگلې به جوړولی او دی بوی چرور دا زلزلہ پروف کورونه دی مونږ ته هیڅ څنګه نو نشي ویل کېده نو هغه وته وی اتترکونا آیات سبا پری خو دې شي فیما پاغ نعمتونو کې ها ہونا چې دل دستا سو په وطن کې دی امینین په امن باندې تاسو په دې نعمتونو کې بس ټول مر په امن پراتی دی بنگلو کې وتا سبا نه عذاب ناراضی فی جناتن فدغ باغونو کې و اوس نعمتونو ته یادې چې ګوره دې نعمتونو لای برکت والی فی جناتن فدغ باغونو کې و عیون نو په چینو کې و زروع نو په فصلونو کې و نخل او پاغه کجورو کې طلعها عظیم چې غنچکونه دغه پاسته پاسته دی هغه ابتدا کې چې غنچکې کنه هغه معمولی دغه غوندیو کې کنه بور غونتی اډیره پاسته غوندی هغه په غنچکونه پاسته پاسته پدې کې مازیم کوي بس پرا پاسته پراته ها وطن حیتون من الجبال او تاسو تراشی دغرونه بیوتن کورونا فارهین فارهین مطلب بے فائدی بے فائدی اسی کورونا جوڑا وے خا بس لگیا بودی یو معنی دی یو معنی دا فارهین متکبرین تکبر کوي فارهین خپل مهارت ثابته وای چې مونږه خلاص غټ انجینران یو یو شان کور جوړ کینو بل داغه نه پخ جوړ کی اسلام آباد دی پوه شو کنه بس بل پته داغه نه پخ جوړ کی دما بنگلر ده نه خولی شي فتق الله او یریګی دا الله تعالی نه و اطیعونی او دما اومنی ولا تطیعوا قصته او بل دعوت ورکی دی په دې قوم کې یو نه بدمعشان وکا ال تبراچ سورۃ النمل کې وکا فزلت عنکبوت کې وکانا فی المدینه 9 رعد یفسدون فی الارض ولا یصلحون اغید قوم مشران او بدمعشان ولا تطیعوا ثم منی امر المسرفين خبر داغ حد نده تیروتون کو اغا حد نده تیروتی خلق تی داغی خبر ممنی الذين کسان لی یفتدون فی الارض چه فساد کئی فزمہ کی ولا یصلحون او اصلاح نکئی نقالو دی اوی انما انت من المسحرین یکینا تی ایہود صالحا من المسحرین جادو کرو شونا تب جادو لی ونے کرو شوی یو مانا دیو مانا من المسحرین سخو خوراک کے بشر لردلی ما انت الا بشر مثلنا او نی تو الا بشر مگر سڑے مثلنا زمون تو مثل باندی فاتی بی آیت ان کنت من الصادقین نراوڑ موجزہ کچر تیت دریشتن پر ایخ پل دعوکی قال آغور توی هذه ناقتن دغا یو اوخ دا لها شربن دغا اوخ نا دغا شو آیشوا لها شربن دا دید پار نمبر دسکلو دا عبوده دا دید یو کوئیو کما اگا کوئیو ور تیات کلو وی بس یو رات بدا او بس کی یو رات بتا سو بس کی خبر واسه نه کنه تاسو مال نه به یو رات بس کی زکه دا غلطه ده کنه لری به یو رات خاص نمبر یا خبراله په کوین به خلکی خلا به ټولوستو لها شربند د دې لپاره یو نمبر د سکول له ولکم شرب یوم معلوم او تاسو لپاره یو نمبر د یو رات معلومی ده هغه تاسو مست ولا تمسوها او مر سویدی تبسو انس تکلیف فیاخذکم عذاب یوم عظیم نو وبرسی کی تاسو عذاب د ورځ لوی نو فعقروها دی زخمی کدی او خلرا فأصبحوا نادمين نؤغردد الخيمانا فأخذهم العذاب نؤوني ودويل العذاب إن في ذلك الآية يقينا فدي قصة صالح عليه السلام أو سموديانوكي ده بچك دو ده صالح أو ده حلاك دو ده سموديانوكي هم عبرت وما كان أكثرهم مؤمنين أو ندي أكثر دخلكنا مؤمنان فزمان ده صالح عليه السلام ونرستوكي وإن ربك لهو العزيز الرحيم أو يقينا رفتا زور ورد فدشمنانو رحم كونك ده فدوستانو باني كذبت قوم لوتن المرسلين واقعات دغه پینځو امور دعوت دیم ورکی او بیا دیو تفصیلی دعوت کذبت قوم لوط نل مرسلین تکذیب وک درو غژنو غړو قوم لوط علی السلام رسولانو لرا اذ قال لهم پاغه وقت چې وی دوی ته اخوهم لوطن ورور د دوی لوط علی السلام دته دغه ورور وی ها حالان کې دې قوم نن دې خدای بل زاین راغلی دی دې خدای عراق نه راغلی خو اردن کې دی نو دا وته ورور زکه وی چې دا دغه ښه د دس خرګنی د دوینه د سرګنی د دوینه د خپدی ول ته ورور وی یا دار ته نصيحت ورته کینو زکه ورور دی سالات تکون آیات خدان نه بچ کوئی د شرک نه آیات خدان نه بچ کوئی د عذاب د الله نه انی لکم رسول امین فتقوا الله واطيعون وما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتعتون تعلمون الذکرانا پینزو خبر دعوت خدا غو اوس ورته بل اغه دعوت چلی چې دوی کوم بدکاری کولا اتعتون الذکرانا آیات سورات للکوی صاد نارینه وتا من العالمین ها ببدکاری سره من العالمین د انسانانو نا په انسانا دنده کې د عالمین نه مراد انسانان دي خبره دا فدغه کې کوم دنه په انسانانو کې تاسو دغه تراتل کوی سړو تراتل کوی وتذرون ما خلق لكم او فریګ دی تاسو ما اغه شی خلق لكم ای احل لكم چې حلال کړی تاسو لا ربکم رب تاسو من ازواجکم د بیبیانو تاسو نا بل انتم قوم عادون بلکی ای تاسو یو قوم تجاوزګر تاسو ډیر تجاوز کوی د حد نم تجاوز کړی نور تجاوزاتم د قوم ک نستی به جنگول چرګان به جنگول مړزان به جنگول مجلس کې به تیزونه اچول داسې دلګان وکا قالو دی ویلا ان لم تنتهي کچر دتم داسې به غیرت قوم لا ان لم تنتهي کتم یا لوت اے لوتا لتکونن من المخرجین نو خامخاشی بتدو او باسلو شونا بی غیرت خبر او سم کیخا تبا او باسلی شی ورا غد شعیب علیہ السلام قوم تیو کافر کو غیرتیو اگوی ویلا نخرجن نکیا شعیبو مون بدی او باسو او داخل بی غیرت تدی کنا بدکار خلق تی نو ویلا تکونن من المخرجین سو بدی او باسی خبر دیکلی نپوش دایدن را خبر قال اغور توی انی لعملکم من القارین بس تحت طول عملون بد گانم و طول عمل مبارد گانم خواه ستاسو یو عمل سلام زمامین نیشتا دی رب نجنی و اهلی مما یعملون دعای اخرونیت علیه سلام وی ای رب زمان نجات را که ماتا او اهل زماتا مما دا و کانون نگه عملون چی دی کئی فنجی ناونو اللہ وی ما نجات و اهل او اهل کورنی دیلوت علیه سلام تا اجمعین طولو تا illa ajuzan magar na gabudai nur zainu ke illa mar'atu huwa de pata budai huwa zaka che deki ishara dar zi qabahat zikr kai sida budai chogore shirk ne to bana wa istikha fil ghadirin da pa sha ta pati ki dun ke kishwa thumma damarna al akharin biami halak ran rustani wa amtarna alaihim matara raumi waru fadi bani baran nashna fasa adagal dakan baran fasa amtarul munzarin no bad baran de yarul shau in fi zalika la aya yaqinan fi qisad lut alay salam kim la ayat عبرته وما كان أكثرهم مؤمنين أو ندي أكثر دخلكنا مؤمنان وإن ربك له هو العزيز الرحيم يقينا ربك زور ورده فدشمنان باني ورحم كون كده فدوستان باني كذب أصحاب الأيكة المرسلين شعيب عليه السلام راغ دعوت تي خان خدل تکي اخوه منوي خلک چې شعيب عليه السلام اوس کوم قوم ته تللي دوی سره هیڅ رشتہ نشته لري یو مدینو مدین کې شعيب عليه السلام ته اخوه وای خا کذب دغه کوم دل الته کې ورته اخوه وای اسقال لهم اخوه شعيب لكن په دغه کې اکه ورته نه ویل کېږي ځکه چې اکه به له علاقه ده راجح قول دار بعد یو دی خو نه یو نه دی کذب اصحاب الايكه المرسلين دروغجنو غانو هغه وسیدون کو د بانو بان وتوای کنا زنگل سمی خوش کما کی علاقہ وا وسیدن کو بان المرسلین رسولان لرا اذ قال لهم شعيب فا وقت وی دیت شعيب علیہ السلام الا تتقون آیات خدان نبچ کوئی شرک نہ انی لکم رسول امین یقینا ذی علیک لشم تاس امین او امانت دارم فتقوا الله و یریگی د اللہ تعالی نا و اطیعونی او ذما امنی ها کتاب و سنت و ما اسالکم علیه من اجر او نہ غوارم د تاس نہ پلی بیان با نس مزدوری ان اجری انا ذما مزدوری ذما الا علی رب العالمین من مگر پر رب العالمین باندې دا خود پینځو خبر دعوت خو هغه ورکړو دا غینه پس په دې قوم کې سودا قوم تاجر قوم دی بزنس مین دی ښا دوی څه کار کړی خو دوی چې کوم دنه په ټول کې تاوان کوي دا کوي نقصان کوي او پل کوي لا پورا ورکوې پیمانه ولا تکونو مکه گئی من المخسرین د کمون کنا خلقنا کمول مکه وای چې کانم کم کړی دی وزنو بالقسطاس المستقیم او طول کوي بالقسطاس المستقيم طاقت له برابر باندې ولا تبخسوا الناس او مکه موي د خلقنا اشیاءهم سيزونه داوي داوي طول کې سامان چې کوم له مکه موي فحيلو سرايا فغصب سرا ولا تعثوا في الارض مفسدين او مگر دې پس ماکه فساد کوونکی بل فساد د دوی سو لکه د پاکستان د فوج پټکونه چولیو نو چې څوک براتل له شعیب علی السلام پاته بیوت نه پرې خاوډ نه به پرې خاوډ پټکوالو واتقوا الذي او يريګي دا غذاتنا خلقكم كتاب پیدا کړی والجبلة الأولين أو أغا خلق فخواني جبلة فخواني خلق خا قالوا ديوي إنما أنت من المسحرين دي ما غير دغاكو تقذيب ده طول يوشان دي إنما أنت من المسحرين يكين أنت إيد جادو كرشونا ها يا خوراكي وما أنت إلا بشر مثلنا أو نيت مگر بشر فمثل زمون باندي وإن دا دري فتوي شعب علی السلام وقري وإن نظنك لمن الكاذبين أو يقينا من غمان كو فتاواني خامخا دروغ جنو تدروغ جن دروغ منتوى خا فاسقط علينا نوسوتوي دعذاب مطالبه مکڑا دین معلوم ہے جرا مدین والا نی مدین والا دعذاب مطالبہ نہ وکڑی دوی دعذاب مطالبہ وکڑا فاسقط علينا نراواچو پمون باندی کہ سفن یو ٹکڑا من السماء الى اسمان نا ان كنت من الصادقين کہ یہ تدریشتونو نا قال اغوی ربی اعلم بما تعملون رب زما خفو ایر پاغس جتا سو عمل کوئی فکذبوه نو دوی در اغجن گانو شعیب علیہ السلام لرا فا اخذهم عذاب یوم الظل نو اونی و دوی لرا عذاب دو رضی دستوری دستوری و رفتوا سخت گرمی پا دوی جوڑا شوا وریز را لدوی مند والی ویرادی چیدی وریز لان دوی دوی که موسم یخ شو خوا موسم یخ شو برنا پی اور را شروع شو انهو کان عذاب یوم عظیم یقینن هدا عذاب دو رضی لوی ان فی ذالک لآیا یقینن پا دی واقعه دو شعیب علیہ السلام کی پا واقعه دی ایکی والاو کی لآیتا عبرت وما کان اکثرهم او ندی اکثر دخل کو پا آغا زمانہ کیو پا اس کیم مؤمنین مؤمنان او ان ربکا و یقینن رفتا لہو العزیز الرحیم خامخا زور ورد پا دشمنانو باندی او الرحیمو رحم کا ان کے لئے پا مؤمنانو باندی.